Nederland is vanaf nu van Paul Oakenfold.

heb je wat te melden? SMS het naar 5380. Dance Department is trots op Paul Okenvol. meester Oakenfold in Dance Department. Rivers Dance Department en Paul Oakenfold. Paul Oakenfold exclusief in Dance Department. Freak.

is van Diepe Dance Department. Paul Okenfold in de mix. Er wordt massaal ge-sms'd op 5380 en ge-e-maild naar dancedepartment@radio538.nl. Deze is van Kim. Hey Wessel, ik word zo wild van Okenfold dat ik heb besloten een Oki-altaar te gaan bouwen. I worship. Timo en Alette van Diepen. Je Dance Department maakt ons blij. Geef Okenfold deze complimenten. Hij is geweldig. En Nadja stuurde: waarom voel ik me van maandag tot met vrijdag ongelukkig en pas rond 8 uur zaterdagavond volkomen gelukkig? Zou het Dance Department zijn? Okenfold doet me goed. En het goede nieuws is, het is nog niet over. Meer Oki in een paar tellen. Wessel en Diepen. Dance Department. Paul Okenfold. Paul Okenfold. We'll be right back. Oakenfold in from Deepin's Dance Department. We'll be right back. Party.